Jepulis. Siinä oli Cold Frap ja tosiaan tervetuloa Underground Huminan pariin jälleen kerran. Joo, sama kyllä. Minunkin puolestani. Juu, se on syyskuun viimeinen lähetys sitten näin. Ja, joo, toi oli siis Cold Frap ja Utopia levyltä Felt Mountain. Joo. Joo, semmoista meininkiä sieltä. Mitäs sitten? Voisi kuunnella vähän Black Flagia. Jaha. Ja tota, White Minority voisi olla kappale, joka lähtee soimaan. Selvä, se lähtee näin. A white minority, but the rest will be the majority. We're gonna feel inferiority. We're gonna be a white minority. White pride, you're an American. I'm gonna hide anywhere I can. Gonna be a white minority. Believe it's a possibility, but you just wait and see. White minority, white pride, you're an American. I'm gonna hide anywhere I can. Gonna be a white minority, gonna be a big casualty. We don't find a new territory, we're gonna be a white minority, we're all gonna die. Thank you. Näin sivalsi Tomahawk, Mike Pattonin bändi. Joo. Joo, ja se oli siis Cradle Song ja Anonymous. Aha, okei. Okay. Joo. Ensin sä sanot, että... Joo, ei mitään. No, ei mitään, mikäs sieltä siitä tulee, kun äsken oli kuunnellaan Pieniä naamoja. All Small right. Faces kolmannelta levyltään Ogden's Not Gone Flake. Joo. Kova levy. Joo. Ja tota... Biisi. Journey on biisi. Selvä. Ja se kuulostaa tältä. Joo. Now the fly was overwhelmed with this deep generosity of Stanley's give of the foodage. Because all life was stuff of a foodage. He looked at Stan and said... Is there anything I can reciprocate or do in the joy of return for your generosity for giving me food and stuff, eh? Stan, I'm looking for the other half of the moon and dangly. This is my folly. Show me where the missing half of that moon. I don't know, said the fiery turley, but I know someone who know if only I were big enough to transport him most. I'd take it there myself, I would do this, and Stan, having the possessive power of the magic hold, stand it over, roll it up the sleeve, wavely hand, hovery, and utter these magic words, If all the flies were one fly, what a great, enormous fly for Lollipop that would bold. Oh, and there, incredible buzz, dear hovery. Now the fly recoiled with these wordage. Not only will I transport them there, but I'll sing it a deep joy of a song load in your eardrums, that I will do. Surely just a thought away. Where visions that men fail to put to words to tell, and the music that they try but cannot play. Thank you.

siinä oli Big Muff, jonka meille esitti John Martyn One World-levyltään ja sillä lailla. Niin, kyllä. Ja se oli neljäs biisi kyseiseltä levyltä. Joo, se sana taisi tulla, jos siinä on vaan One World. One World. World. Maailma. World, okei, okay, mä kuulet world. Sana. Joo, ei. Tämä olin vaan sanomassa, se ei ainakaan ollut tossa biisissä sitten. Niin. Jos sillä on yksi sana kätkettynä levyyn. No joo, jonnekin se on voitu kätkeä johonkin toiseen biisiin, mutta sitä me emme tänään lähde hakemaan, vaan ei, niin. Laitamme toisen kappaleen ja toisenlainen artisti ja varmasti musiikkityylikin vaihtui. Joo, vuoroon tulee Tommy Guerrero. Ja kappale on Last Maverick. All right, näin se menee. best thing one noticed about him, of course. He used to play bottleneck guitar in the trains traveling between the cities of what was then. The journey often lasted for 2 days because railway electrification had not yet been realized. My contemporaries and I remember him not so much for his music, although he was very good. For the spiritual and physical conditions the music represented. For most of the passengers in John's Fortnite train, siinä oli duoda. Nyt taas meni. Jep. Joo. Mikä meni minne? Multa hävis toi biisi, esittäjä ja mitäs muutakin. Orange Juice oli muuten, joo, tämä. Jos en mä nyt väärin muista. Oli se sitten, joo. Lord John White and Bottleneck Train. No joo, ei ollut muuten. En ole varma. No hitto viekö. No, ei ole eka kerta. Ei, eikä varmasti viimeinenkään. Tai sit se oli se Orange Juice. Taisi olla joo. No okei, okay, sovitaan niin. Okei. Okay. Joo. Ja se oli no. Ripit Up-levyjä. Niin olikin muuten. Joo, sitten mikä on seuraava? Ollaan Jurassic 5 ja World of Entertainment. Selvä. Kappaleen nimi. I'ma tell you what my crew is all about. We like the rhythm fusion, we rhyme producing songs for the world's men, women, and children. Armed and equipped with much confidence, and this is how we're gonna make our living. Some are known for being biters, non-creative and whack rhyme writers. Yo, they soup you up but can't rock a jam. Known to the world as a one-hit band. Easy come, easy go, yo, you had your turn. Temporary niggas touching up your perm. You see, a rapper is a kid that brags and acts big. A rhymer is a nigga that can handle his biz. Yo, a rapper is a kid that's trying to be the shit. An entertainer ain't trying cause he already is. Yeah. Welcome to the wonderful world of entertainment, where art imitate life and people get famous. Welcome to the world of showbiz arrangement, where lights, camera, action is the language. Welcome to the wonderful world of entertainment, where art imitate life and people get famous. Welcome to the world of showbiz arrangement, where lights, camera, action is the language. We was rocking the jam the other night. J-Pop was on the mic, so the people was high. Yo, we like to rock the party with adrenaline and passion. The crowd started screaming, action, satisfaction. New Mark dropped the beat and brought the heat from the fire. We brought the energy and streetcar named Desire. We was flipping, they was tripping high. We was old schooling, needle to the groove, hands in the air moving. Then we said to the crowd, this is the place to be, whether you pay the fee or you got it free. So when you step through the door, the music gets loud. Maneuver through the crowd to get a better view now. Welcome to the wonderful world of entertainment, where art imitate life and people get famous. Welcome to the world of showbiz arrangement, where lights, camera, action is the language. To be an MC, you got to be so fresh, to have style and finesse way above the rest. With the strong delivery, vocal chemistry, street poetry, in tune with the beat. So if you think you got the skills, come and take a test. Microphone check if you're truly a blessed. If you can flow like water and can comprehend, you need longevity in this game to win. Now if you wanna be the best, you got to move and motivate. Watch the money that you make in the industry snakes. Cause some of these people ain't got no class, and some of these folks will make you beat their ass. If you can believe, then you can achieve. Get the loot, hoop the dream, be on top of the scene. To keep the people in and then accumulate fans. To be dope in the studio and slam at the jam. So welcome to the wonderful world of entertainment, where art imitate life and people get famous. Welcome to the world of showbiz arrangement, where lights, camera, action is the language. Welcome party people, while we got your attention, there's a few things we'd like to mention. The name is Jurassic, but they call us J5. We rock bonafide, fly rhymes, multiply. We got two DJs controlling the beat and vocal harmonies make it sound so sweet. With the four horsemen, with words to caution, expressed and flipped in an orderly fashion. With the rhyming, designing, the music on time, and the fellas saying ho, and the ladies losing their mind. And the breaking, the scratching, this thing called rapping, the cultivated music that keeps your hands clapping. The passion, reaction, the street satisfaction, brothers using no tactics to make it happen. The rhythm, the spirit, you love it when you hear it. Nowadays when you're sampling shit, you gotta clear it. Welcome to the wonderful world of entertainment, where art imitate life and people get famous. Welcome to the world of showbiz arrangement, where lights, camera, action is the language. Welcome to the wonderful world of entertainment, where art imitate life and people get famous. Welcome to the world of showbiz arrangement, where lights, camera, action. Thank you. conspiracy, a silent force to revolutionize my Mitä nyt tapahtuu? Noin. Pitihän tollanenkin pistää. Joo, se oli siis... No, ootas nyt. Magazine. Joo, no, niin. The Light Pours Out of Me ja Real Life-levyltä. Sellainen rykäisy oli se. No niin. Sitten, mitäs... Rauhallisempiin tunnelmiin Tom Waitsin tahdissa. Ahaa. Seuraava kappale kantaa nimeä Little Trip to the Heaven. Okay. On your wings. Ihmettei on the wings of your love. Okei. Okay. Ihmettei mulla ollut tällä kertaa Tom Waitsia, mutta kuunnellaanpa tämä. Shining in the sky, feel like I'm in heaven when you're with me. Know that I'm in heaven when you smile. Though we're stuck here on the ground, I got something that I found. Trip to outer space, Drop on. Jep. No olipa ärtsy loppu. Kyllä hätäne oli. Se oli Satellite ja nonni. Downtown Skyline kappaleellaan Into the Night-levyltään. Joo, näin. Kyllä, kyllä. Niissä oli selkeä logiikka. Oli siinä jonkunnäköistä logiikkaa. Joo, ihan tuntematon yhtye kyllä, mutta ihan hyvältähän tuo kuulosti. Niin. Kyllä. Ehkä jotkut jopa tuntee sen. Ehkä. Niin. No, täytyy vähän kuunnella. Joo, täytyy vähän kuunnella lisää, niin tietää sitten enemmän tuosta. Mutta, seuraava sitten. Tämän bändin saattaa jotkut tietääkin. Jaha. Joo, koska me kuuntelemme Nirvanaa nytten. Ja niin. Ihan nimen perusteellahan tästä nyt otettiin Radio Friendly Unit Shifter-kappale. Jaha. In Utero-levyltä, joka raikaa seuraavaksi. Ja se raikaa näin. Yeah. your store, singing highly, and I'm brain dead. I keep smiling, it's the action. Oh, I'm hiding, just like yesterday. I'll never feel this way again, just like yesterday. If I never see this face again, love you to pieces. Nonni, se oli The Beta Band. Ja. Kyllä. Space Beatle oli biisin nimi. Aha. Joo, levyltä Heroes to Zeros. Joo. Semmottiisi oli se ihmeellinen kappale. Mutta se sopii hyvin tähän ohjelmaan. Mitäs seuraava? Sitten vähän rokataan tähän väliin, ettei uni tule. Näin on, ei saa nukahtaa kesken kaiken. Ei, tässä on vielä puolitoista tuntia hyvän aika jäljellä meidän ohjelmaakin. Joo, ja jos sattuu olemaan ratissa, niin se nukahtaminen voi olla vähän huonompi homma. Mutta mitäs me laitetaan siis? Rokkia, mutta seuraavaksi vuoroon tulee Electric Monk. Aha. Kappaleellaan Tango Desperada. Selvä. We'll be right back.

jätkällä kun on. No niin, siinä oli sellaista unimusaa. Hydrogen oli tämä yhtye ja. Sitten kappale Duduki Dance, suluissa Dubmix, Starting Point-levyltä ja eka biisi. Mä en löytänyt tosta dubia oikein. En mäkään. No, kyllähän näitä onhan. Se oli taitavasti kätketty. Kyllä. Eli hyvin taidokasta meininkiä oli, mutta... Joo, niin on seuraavakin, mutta toisella tapaa. Jaha. Koska vuoroon astuu James Taylor Quartet. No, sehän kuulostaa hyvältä. Niin, kuulostaakin. Kyllä. Sen takia mä sitä ajattelin soittaakin. Jep. Ja kappalehan on... On. Selectivity. Jaha, ja mikä levy? En mä muista. Niin, no teeka. Okei. Okay. En sen nimeä muista. Joo, ei kai sillä väliä. Pääasia, että biisi on hyvä. Ja sehän kuulostaa tältä. No. Get too close to you. Haha. Jep, ei jep. Se lähtenyt ikinä käyntiin se biisi, vaikka vähän kuulostikin siltä, mutta sehän olikin triki. Jep. Kappaleella on Flynn. Joo, selvä. Ja tuota. Tällainen singlin B-puoli kappale. Niin, kuulostikin Kaukaan vähän siltä. Maxinguage-levyn ajoilta, eli olisiko se ysäri puoliväli? Jotain semmoista mä muistelisin. Joo. Seuraavaksi tuleekin sitten hieman vanhempaa tuotantoa Iiri Herralta tietenkin ja niin edelleen. Todd Rundgren-niminen heebo levyllään A Wizard, A True Star, niin kolmas kappale, Tick, Tick, Tick, It Wears Off. Joo. Okay. Joo, tämmöistä tikittelyä teille näin. Start pie ruin, nigga. You ain't a factor yet, so stop what you're doing, nigga. Been in the game, who you think brought you in, nigga? What you little niggas out here doing, nigga? Get your ass up and start a pile of ruin, nigga. You ain't a factor yet, so stop what you doing, nigga. I've been in the game, who you think brought you in, nigga? What you little niggas out here doing, nigga? Get your ass up and start a pile of ruin, nigga. You ain't a factor yet, so stop what you doing, nigga. I've been in the game, who you think brought you in, nigga? Näin. Kukas oli tämä? Se oli Big June se. Joo. Kappaleellaan Piruin. Piruin. Piruin. Tässä joo. Puhuttiin hieman jengimeiningeistä katsos. Joo. Niinpä tietysti. Lapsit liikenteellä. Joo. Mutta seuraavassa ei kyllä jengimeiningeistä paljon lauleskella eikä puhella. Tuossa kyllä lauleskellaan Georgia Bluesia levyltä Martin Scorsese Presents the Blues, Jimi Hendrix. Siis, no, Jimi kyllä soittelee tuossa kitaraa, mutta vahvasti epäilen, että herra itse tässä laulaa. Ei kuulosta nimittäin ihan Jimiltä. Kuunnelkaapa vaikka. Georgia, 27 years ago. Yes, I was. I was born down in Georgia. People, let me tell you, 27 years ago, Augusta, Georgia. That's what I'm talking about. I've had heartaches and misery, and I ain't got no place to go. Have you ever seen a man with tears rolling down his face? You go on about it, you know what I'm talking about. Have you ever seen a man with tears rolling down his face? You know what I'm talking about. They say that a man ain't supposed to cry, but somebody tell me, what else can I do when my little girl has walked out on me? Mother, oh mother, mother, can you hear your little boy calling your name? So much misery and pain. Somebody, somebody listen to what I got to say. Somebody come on and help me out here. Come on. Come on, help me out right now. Thank you. Näin on, ratsia. Niin oli, niin. Kyllä. Ensimmäiseltä levyltään kappale nimeltä Aikakone. Aikakone, joo. Kyllä, tämä orkesteri sitä oli. Niinpä oli, mutta ei tämä yksi yhtye, joka kantaa tuota kappaleen nimeä, ei no joo, ei soi meidän ohjelmassa. Mä en edes löytänyt tuommoista yhtäläisyyttä, mutta tota... Joo, ei tule soimaan meidän ohjelmassa kuitenkaan. Se musiikki jätetään Tonille. Joo, muille. Ja ihan suosiolla. Ei kukaan muusta soittaisi varmaan. Ei sekään, koska se ei ole päivä hittibiisi, ellei ne tee jotain uutta skeidaa, niin sitten ehkä. Mutta pysytään me nyt vaan omassa ohjelmassamme. Ja... Ai niin joo. Joo, just näin. Okei. Mitäs? Musaa, hei. Joo, kuullaan vähän rappia vielä. Jaha. Seuraavaksi vuoro on Mr. Doctor kappaleellaan Film Up. Joo. Cause nigga, we budded at the brain cell and blew down. Niggas don't show they face unless they lokes. Blue rides, blue flags, everybody else is fucking hoes. Cut dope, get stuffed in the spot and I could barely see up in this bitch from all the smoke. Goddamn, low size is busting while I choke. Tuck one more toe, throw the joint to Lynch and slice some more dope. Adjust my strap so that it's cool and take a sip of fuck. Now it ain't no cabbies burning, but chronic got my ribs toe up. All at each other's throats cause 94 was crazy. Crazy than fuck. So I steps out, look up at the darkness, glad it's night and that I'm alive, ready to die. Don't ask why, I don't know why it's like that. Just know that Lox is born to die. Nigga, so when I'm gone and dead, I'm taking two nigga rolls for shit and I'm for the fucking set drink. Nigga, murder, wet to the fucking brain. Fill him up with slugs, fill him up to his cranium with liquor. Reason niggas is in the season and I'm sick of the fucking stress. Fill 'em up low to the brain now, fill 'em up like quick to the fucking shits. Now let's let go of the smoking, float to the gangster flow, can't none of them fuck with. Got nigga rolls down from contact smoking to low to the brain and same thing. We smoke to the brain and gangbang with folks. Got an end of theory for any nigga that's out there tripping off that low. Now who wanna smoke and who wanna get smoked by the gang that's straight low? Cause a punk ain't shit like a bitch ain't shit, they can all get crept with fucks. I steps out, look up at the darkness, glad it's night and that I'm alive, ready to die. Don't ask why, I don't know why it's like that. Just know that niggas is born to die low. So when I'm gone and dead, I'm taking two nigga rolls for shit and I'm for the fucking set drink. Nigga, murder, went to the fucking brain. Fill him up with slugs, fill him up to his cranium with liquor. Murder, wet to the fucking brain. Fill him up with slugs, fill him up to his cranium, drank liquor. Murder, shunt to the fucking brain. Fill him up with slugs, fill him up to his cranium with liquor. Liquor, murder, murder, love to the fucking brain. Fill him up with slugs, fill him up to his cranium. Now liquor, liquor, murder, murder, shunt to the fucking brain. Fill him up with slugs, fill him up to his cranium with liquor. Murder, wet to the fucking brain. Fill him up with slugs, fill him up to his cranium with liquor. Liquor, murder, murder, shunt to the fucking brain. Fill him up with slugs, fill him up to his cranium. Now liquor, murder, low to the fucking brain. Fill him up with slugs, fill him up to his cranium, nigga. I was flying into Chicago at night, watching the lake turn the sky. Se ollut Alanis Morissette, vaikka saattoi hieman siltä kuulostaakin. Eikä Hector. Ei, ei Hectorkaan tällä kertaa. Sieltä se ei kuulostanut edes. No ei se niin. Se olisi ollut erittäin yllätys. Joo. Vähän Masked Singer-tyyppinen ratkaisu. Kyllä, mutta se olisi silloin ääni maskattu. Joo, mutta se oli siis Liz Phair ja Stratford on Guy, ja siinä on muuten viivat vielä sanojen välissä. Exile in Guyville. Levyltään. Ja näin poispäin vuonna 1993 pykätty. Oliko Alanis Morissette silloin vielä olemassa niin tietoisuudessa? En ole ihan varma. Mutta anyway, vähän samantyyppinen oli kyllä. Joo, mutta sitten. Mitä? Räppiäkö taas? Ei. Ihme. Blockheadia kuunnellaan. Ai joo. Kappaleella Stop Motion Traffic. Onko tässä Ajan Durikin vielä messissä? Ei. Prr. No, mutta voi se olla silti. Tämä on ihan sooloartisti kyllä. Aa. Linjatune leivistä. Okei, niin kuin se oli Ian Duriet Blockheads. Aivan. Nonni. Nonni. Eipä sotketa, mutta biisi on näin. Näin, Mekons, Hard to be human again. Onpa se kovaa, kuulkaa, juu. Levyltä Fieret Whiskey. Kyllä, kyllä. Kummassa järjestyksessä? Pelon päälle viskiä vai viskin päälle kauhua? Mä veikkaan, että puhutaan siitä ravintolasta, Whiskey & Go-Go'sta. No, voi se olla niinkin. Mutta en mä tiedä. Kyllä, sitä viskilläkin pelkotiloja saa itselleen hoidettua. Varmasti helposti, helposti. On kuullut juttu. Kyllä, on kokemusta kyllä siitä, että illalla oikein iloisena viski ja aamulla olikin aika helvetilliset kauhut. No, siihen sopii seuraava kappale tähän. No, mikäs? Ajatuksi hyvin, koska biisin nimi on Sacrifice. No niin. Ei, sun täytyy maksaa. Kyllä, maksaa ja niin edelleen. Kyllä, ja tämähän meille esittää orkesteri nimeltä Venom. No niin. Black metal levyltään. Selvä, ja se on tämmönen. You are a chosen one. Light her up. No kannattaako sitä nyt kyllä muistamattomaksi mennä? No kyllä se parempi on tuommoisia asioita olla muistelematta. Niin tietysti, mutta... Tässä sama tarina, oli käyty vassa parilla, pari kaverita kasvottamassa loiventaa vapinaa. Mut tuttu juttu, yhtäkkiä heilu huppu, loppu on luks, nuppu eli kuttu, pikä se puppu. Ja sit se vittu kova ääni vasta lähtee, pilun jälkeen spotit sulta tähän starin tähteen. Ikäre päättee, mut kukare tajuu vittuilua, tai sit chika päätä ympärissä kimpailua. Kaava vittu napin alle viinollut se vika erhe, lähtö passi, vanhan koulun niska perse. Kiitos ja terve, eipä nytte mitä hätti, pena heres just soittaa väkivalta räppi. Posse kassa, ei kunnon fräkki kuosi hassa, vaksen vaate sen et erinäisiin vuosiin passaa. Kaikki natsaa, turhan jälkeenpä haikalla niin kuin mäki te sanon, kaikki tää on väliaikaista vaan. Oge vetää pinnat ja flippaa, alkaa viinaa kitat. Toisen on kaija, suuri määrin alkoholia. Karusippaaminen kuuluu tosi miesten agendaa. Vanhalla samalla vanhalla tolalla. Kolmas päivä pihal, en muista niistä yhtäkään. Parempi kai kun tullu apinoitu yhtenään. Kytketään ratamoodi päälle, sama koodi jälleen lypsetään. Kaikki mitä irti saa kun yhdetään. Lähdin käymään yhdellä, otin toisen hana auki. Voi soittaa kotiin moisen, sama tauti vaivaa puolinäyllä nurkil. Ja huolimatta siitä, että onko noussut joku vitun pörssikurssit. Kippis ja kulaus, se on yks huijaus ja kujakunto on taattu. Niinku lupaus, välillä kaatuu jäiselle maalle, mutta ei satu kun on promille ja alla. Ei oo koristeena kaljakassi, johon kerään omat hylsyt, et saa lisämassi uusiin kapseleihin ja rennon lennon askeleihin. Ja mikä muu ei oo varmaa, paitsi se, et jonain päivänä koittaa se darraa. Oge vetää pinnat ja flippaa, alkaa viinaa kitat. Vuosen on kaija, suuri määrin alkoholia. Varusippaaminen kuuluu tosi miesten agendaa. Vanhalla samalla vanhalla tavalla. Aikaista kaikki on vaan. The pretext and justification which the lies surrounding 9/11 have given to waging a war of conquest under the banner of what we call the war on terrorism. Miltä iski hanskat tiskiin, niin kuin Gary Meskil. On sisästressi, sit pitäis kakistaa. Inspiroituskrivaa, ei tää enää ees oo kivaa. Vittu kärvistely, verta ja liha. Niinku Libyas, nää Al-Qaida miehet. Agentturi Aasia on kiduttuksen nime. Syöpä, sairaus, koomaa, kauhua, pysyvää damagee. Arpi kudosta, pedagogisesti totta kai nerokasta. Globaali psykodraama maestrojen tallista. Konfliktikortti, helvetin portit. Ovinnare silmin kantamattomiin, sitä kylvää. Aina mitä niittää, tavallaan näitä psykopatteja pitäis kai kiittää. Kumaraa en ikinä, koska se on paskaa. Se on 9-11, jon ventilolta saskaa. Muista 9-11, muista kuiskaa se kansalaisen korvaa. Muista 9-11, muista kuiskaa se kansalaisen korvaa. Agenda edelleen sama. Agenda edelleen sama. Totuuden torvilla on tahmaset oltavat ja hipsteri hippa alkaa vaikuttaa vakavalt. Prosessoitu androgyyni humanoidi kyborgee. Tän sukupolven happy face hohkaa. Trigger-sana kajahtaa, kansalainen kavahtaa. Kalva kaks valahtaa syvemmälle pimeyteen. Ei halukkaa toi, kuulla ei koske, ei haista, ei maista rooli päällä kuin räppärin. Niinku delfinien suorittamat joukkoraiskaukset. Älä puhu noit juttui, se ei oo oikein. Raskas valas, pirstaloitu tajunta. 2197 lokero meidän matriiseissa. Se missä leittein ollenkin oo tältä planeetalta. Mitä ohjelmoja friikkaa, monta onks meininki. Mulla on yht paska fiilis kuin teininki. Muista 9-11, muista kuiskaa se kansalaisen korvaa. Muista 9-11, muista kuiskaa se kansalaisen korvaa. Agenda edelleen sama. Agenda edelleen sama. Meidän Sisäavaruuksien syvimmät tuskat on tuskan pakoilu aiheuttama tuska. Katharsis synnin päästö ja kaikki toi. Extra low frequency mun hörökorvis soi. Se on se ja sama, koska pohjalt voi vaan nousta. Jokainen täällä vääntää käyttää elämästä. Teen et sä haluu näet kinkereit housta. Ne apinat ja kannat ei välitä enää mistään. Ainoa logistisesti relevantti paikka, mikä meillä on jäljellä on syvä sisuksi. Onhan nää kädelliset liskot meidän perspektiivistä, käsittämättömiin, mut se on niille luontaista. En ikin syytä sua mun sonna, syyllistäjä on sisään rakennettu loppuun se purpatus. Posse vaiheilee risteyksessä niinku bluesmies, se kirpasee vaan kerran, haluun nähdä sut siellä. Kukkelikuu. Jee, jee, se oli Jontti. Niin olikin. Ja Inkore, muista 911 rahastusäänittäjä. Oho. Jep, ja sitä ennen tuli tuota vitun kova ääni, aikatauluislevyltään väliaikainen. Näin, Suomi räppiä kahden kappaleen verran. Ihan vaan sen takia, ettei ole vähän aikaa tullut soitettuakaan. Mutta. Niin joo, seuraavaksi kuuntelemme hieman raskaampaa musiikkia. Juu. Orkesteri, jonka nimestä nyt, en mä tiedä, se on B at B. Jaha. Big Brother mieleen. Mulle se, tulee niin Bed and Breakfast. Joo. Niin justiin toi. Kappale on kuitenkin nimeltään Cold Letters. Jaha. Eli kylmää postia tulos. Kylmiä kirjeitä vai kirjaimia tai jotain. No mutta toihan kuulostaa just bed and breakfast meiningiltä, että meet johonkin ja sitten sieltä tulee kylmää kirjettä laskun muodossa. Maksatkin enemmän kuin kuvittelit, mutta tällaista. Thank you. Näin ratsastuskumpilla meni Flaming Groovies Teenage Head kappaleellaan ja kyseisen kappaleen mukaan nimetyltä levyltä. Aiha. Jaaha, kyllä vain. Hieno kaiku. Venas vähän. Noin, nyt ei häiritse tuo kaiku. Kaiku. Nonni. Ei kai. Ei kai. Nyt. Juu, 13 minuuttia, joten. Nonni. Seuraavassa kuullaan sitten Bushwick Billiä. Tuo ketopoissien sympaattinen, lyhytkasvuinen mies. Jaha. Esittää meille kappaleen Subliminal Criminal. Doctor, Wolfgang, I heard you was a mastermind of crimes, baby. And I'd like for you to break it down for me. And let a nigga know about the criminal aspects and the subliminal criminal aspects of a brother's life and all that. How can I get my money on, baby? You know I got to get paid. Man, nigga, you need to get up, get out, and get some. I need some of that motherfucking dollar bill, nigga, baby. What? Ain't nobody getting me no handouts. Yeah, I'ma tell you how it goes. It ain't your average crime. If it's one of mine's, I tried to warn them at first, but I gotta prove it this time. They call me Chuckwick, the fifth ward hard crippler. Niggas think I'm the devil. Bitches help me like Hitler. But still, I'm real with these skills that I've mastered. Peeling your caps backwards, so I've never been captured. So I'm physically and mentally relentless. I live for the killing. I'm Chuck E's, my accomplice. And me, I'm a psycho comma killer with the skills. Release these tales of drama that fuck around and sell a million copies still. Motherfucking coppers wanna watch me chill. That lets me know I'm on their brain, so they never out my range, cause I'm shooting like Danny Ainge. Dumping two clips minimal. Now I'm at your funeral. Should've never fucked with a subliminal criminal. Each one is gon' drop, and Sherwin can just can't be stopped. It's as I rat a tat tat. Grab your gat and watch your fucking back. Cause ain't no hoe gang, bitches on the real. So you best be packing your steel, or you bitches be getting killed. Jackins and robberies ain't nothing but hobbies. See, you best to check yourself and don't be rolling by me sloppy. Cause I'm a jack, you fool, I'ma get ya. Now I'm gonna make this spray hit ya, bitch, you lit ya, split ya. So knuckle down, I motherfucking knuckle up. Fucking get fucked hard like Chuck, so don't push your motherfucking luck. 3x7, I'm gonna meet to all the take my shot. If I see a bitch, might pull it next to me. I'm Captain Gore for my uncle motherfucker, although I'm only 18. Stepping hard for the scene, in 95, you gon' see what I mean. Filling up the hospital, stressing out my mental. So say what's up to a subliminal criminal. Gang, Von Bushwick and the Barbarian, motherfunkies, stay high, dollar bill stern. It's gonna break down what makes up a subliminal criminal and why it's a white-collar crime. Below the threshold of conscious perception, inadequate to produce conscious awareness, criminal, of involving or having the nature of a person who has committed or being legally convicted guilty of a crime. It is shameful and disgraceful that you don't know what time it is. Ja howdy ho. Se oli Hank Kolmonen. Ja eläinaiheinen, luontoaiheinen kappale Possum in a Tree. Joo. Ja lähetysaika, kun alkaa loppuun, niin ei tässä sitten enempää. Loppuu kaikki. Näin on. Olette tuomittu ikuiseen kadotukseen, koska kuuntelitte tämän ohjelman. Niin, sääliksi käy. Joopa joo, ensi viikolla jatketaan, mutta loppuun nyt läiskitään tuosta John Lee Hookerin kappale The Healer-levyltä Think Twice Before You Go, ja sitten tulee Wasted in Family Life Outsider by Choice-levyltä, ja mahdollisesti vielä Bad Brainsin Eye Against Eye-levyltä Let Me Help, mutta aloitetaan John Leellä. No niin. Ensi viikkoa. Toivotellaan heipäti heit. Jep, heipäti hei. Think twice before you go. Give it to the beating in. Think twice before you go. Give it to the beating in. If you leave me one time, baby, you'll leave again. You got sober with me, baby, and I know you paid your due. You got sober with me, baby, and I know you paid your due. You leave me when I need you, then I know you'll stand a cue. Heart that should be ruling when a man of love is wrong. Great a heart that should be ruling when a man of love is wrong. I go for a lot of things, but you're a little too strong. Think twice before you go, maybe just a bit of end. Think twice before you go, maybe just a bit of end. You leave me one time, baby, you leave again. show your little cute face right in the dirt.